1999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Mamy 17 października, to wtorek, minęła godzina 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Oficjalne wyniki wyborów i referendum przedstawi za chwilę Państwowa Komisja Wyborcza. Pałac Wersalski pod Paryżem znów ewakuowany po informacji o podłożonej bombie. Utrudnienia na autostradzie A1 w kierunku Łodzi, w Swaróżynie przewróciła się ciężarówka. Czekamy na oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych, które ma przedstawić Państwowa Komisja Wyborcza. Konferencja prasowa PKW opóźnia się, była planowana na godzinę 12. Według ostatnich informacji powinna się niebawem rozpocząć. Według danych ze wszystkich obwodów zamieszczonych na stronach Komisji Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 35,38% głosów. Koalicja Obywatelska ma 30,7%, Trzecia Droga 14,4%, Lewica zdobyła 8,6%, a Konfederacja 7,16%. Najlepszy wynik nie daje PiS-owi większości w Sejmie potrzebnej do rządzenia. Poseł Marek Suski powiedział, że jego partia będzie próbowała utworzyć rząd. Wygraliśmy wybory, dziękujemy wyborcom za zaufanie. No a teraz będziemy w pierwszym rzucie próbować sformułować rząd. A jeżeli się to nie uda, no to wtedy opozycja ma swoje 5 minut. Lider PO Donald Tusk zaapelował właśnie do prezydenta Andrzeja Dudy o szybką decyzję w sprawie powierzenia misji tworzenia rządu. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej mówi, że wynik wyborów pokazuje, że Polacy oczekiwali zmiany. Było gigantyczne oczekiwanie wielkiej zmiany. Ta zmiana nastąpiła. 3 demokratyczne siły utworzą nowy rząd, który przywróci praworządność, ale przede wszystkim odblokuje środki europejskie, na które czekają Polki i Polacy. Jesteśmy opóźnieni o 2 lata w stosunku do innych krajów członkowskich. Rzecznik PSL-u Miłosz Motyka powiedział, że wynik trzeciej drogi pokazuje, iż Polacy nie chcą duopolu w polskiej polityce. To jest bardzo dobry wynik, który pokazuje jasno, że trzecia droga rozbiła duopol, że bez trzeciej drogi nie uda się w Polsce stworzyć rządu i Polsce potrzebna jest kotwica demokratyczna właśnie w postaci trzeciej drogi. Bardzo dziękujemy za to okazane zaufanie. Frekwencja w wyborach parlamentarnych przekroczyła 74%. Jest to najwyższy wynik w historii wyborów do Sejmu i Senatu. Znów ewakuowano Pałac Wersalski pod Paryżem. Pozostanie zamknięty do końca dnia po pojawieniu się nowego zagrożenia bombowego, informuje AFP. Muzeum w Wersalu napisało w mediach społecznościowych, że ze względów bezpieczeństwa ewakuowało gości i będzie dziś zamknięte. Dawną francuską rezydencję królewską ewakuowano już w sobotę po anonimowej informacji o podłożeniu bomby. Alarm okazał się fałszywy. Za godzinę zbiera się Rada Bezpieczeństwa Narodowego Belgii w związku z wczorajszym atakiem terrorystycznym w centrum Brukseli. 45-letni Tunezyjczyk zabił 2 kibiców piłkarskich ze Szwecji, którzy przylecieli na mecz eliminacji do przyszłorocznych Euro. Tunezyjczyk starał się o azyl w 2019 roku, ale dostał odmowę i przebywał nielegalnie w Belgii. Po zamachu poinformował w mediach społecznościowych o przynależności do tak zwanego państwa islamskiego. Beata Płomecka. Prokuratura prowadzi dochodzenie, a policja nie przerywa akcji i szuka jeszcze wspólników terrorysty. Między innymi osoby, która wczoraj sfilmowała zamach i później wrzuciła film do internetu. Minister spraw wewnętrznych Annelies Verlinden podkreśliła, że nie można wykluczyć żadnego scenariusza. Chodzi o bezpieczeństwo obywateli naszego kraju. Prokurator robi wszystko, by wyjaśnić okoliczności. Możliwe, że będą brane pod uwagę także inne wątki. Wszystko będzie wiadomo w najbliższych dniach. W Brukseli od wczoraj obowiązuje najwyższy, 4. poziom zagrożenia terrorystycznego. Rada Bezpieczeństwa Narodowego ma po południu ocenić sytuację. Najwyższy alert jest rzadko wprowadzany. Ostatni raz był aktywowany po atakach w marcu 2016 roku, kiedy terroryści zabili 32 osoby w belgijskiej stolicy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na autostradzie A1 w kierunku Łodzi. W Swaróżynie około południa przewróciła się ciężarówka, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nikomu nic się nie stało. Na trasie zablokowany jest jeden pas ruchu. Utrudnienia na A1 mogą potrwać do 15. Koncertem w Warszawie Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus zakończy świętowanie swojego 55-lecia. Występ jutro w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, mówi założycielka i szefowa orkiestry Agnieszka Duczmal. koncert, który zamknie już w całości nasze 55 lat istnienia. W programie tego koncertu znajdą się utwory kompozytorów reprezentujących nasze sąsiednie kraje. Będą to utwory Józefa Skoryka, więc Ukraina, słowackiego kompozytora Józefa Suka, który napisał fenomenalną serenadę na smyczki, i koncert potrójny Ludwika van Beethovena. Orkiestra Amadeus powstała w 1968 roku. Do grona zespołów Polskiego Radia dołączyła w 1977 roku. Po zdobyciu srebrnego medalu Herberta von Krajana na międzynarodowych spotkaniach młodych orkiestr w Berlinie Zachodnim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, no chyba, że na północy, gdzie trochę więcej chmur i przelotny deszcz. No i do tego nie najwyższe temperatury. Dziś od 8 na południu do maksymalnie 13 na wybrzeżu. Wiatr dziś słaby i umiarkowany. Prawie 6 minut po godzinie 14, to jest ostatnia godzina Trójki do trzeciej, w której między innymi będziemy mówić o takich słowach jak sztos, dzban, alternatywka, śpiulkolot czy essa. Mówiąc krótko, młodzieżowe słowo roku, rozpoczął się plebiscyt tegoroczny i o nim więcej na pewno w tej godzinie. 6 minut po 14, gorąco zapraszamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? Jedyne, choć wciąż myślę, to ciemnogłosa dziewczyna. Choć nie chcę dać, czego proszę, bo dalej od siebie mnie trzyma. Choć nie chcę, bo i przysiąg nie słyszę nawet swej dumy. O nie, o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie. Tej dumy nie urażę. program Trzeci Polskiego Radia. On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. They were planting seeds at night, to grow a made up paradise, where the truth was not attuned. Minut po godzinie 14, tu trójka do trzeciej. Rozpoczęła się ósma edycja plebiscytu organizowanego przez wydawnictwo naukowe PWN. Młodzieżowe słowo roku. Naszym gościem jest pani Sylwia Dymowska z wydawnictwa PWN. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Sylwio, proszę nam wytłumaczyć, skąd pomysł na to, żeby taki plebiscyt w ogóle organizować? No bo to, że każde pokolenie mówi swoim językiem, no to nic nowego. Tak, każde pokolenie mówi swoim językiem. Język jest żywy. Nam jako wydawnictwo naukowemu, które wydaje dużo publikacji naukowych, też zależy, żeby mieć cały czas kontakt ze współczesnym językiem, doceniać autentyczność w używaniu przez młodzież różnych sformułowań. I stąd pojawił się pomysł 8 lat temu na młodzieżowe słowo roku. No i w 2016 roku to był sztos, później, szybciutko przypomnę, XD, później dzban, później alternatywka. W 2020 nie rozstrzygnięto konkursu, w 2021 śpiulkolot i w zeszłym roku essa. I teraz proszę nam wytłumaczyć, bo rozumiem, że różne mądre głowy, które decydują o tym, jak nasz język polski wygląda, pochylają się nad tymi propozycjami. Ale co z tego wynika, oprócz tego, że to słowo jest ogłoszone? Czy to jest jakaś głębsza analiza, z czego to wynika? Dlaczego młodzież tak, a nie inaczej mówi? Tak naprawdę współtwórcami są internauci i młodzież. W pierwszym etapie każdy może zgłosić wybrane słowo. Jury tak naprawdę zbiera się i tylko sprawdza te słowa pod kątem, eliminujemy na przykład wulgaryzmy, obraźliwe słowa nawołujące do nietolerancji. Więc tak naprawdę właśnie jest, może, zależy nam na autentyczności języka. Że wejdę w słowo. Właśnie dlatego w 2020 roku konkurs był nierozstrzygnięty. Dokładnie. No dobrze, więc analizujecie, jakie wnioski w związku z tym idą. O, na przykład, jak popatrzymy sobie na ubiegły rok 2022 i ESSA. Co nam to mówi o młodzieży? No mówi nam o tym, że młodzież jest bardzo kreatywna, że nie musi być to słowo najpopularniejsze, ale jest autentyczne, jest kreatywne, podkreśla jakąś istotność tematu, jest używane wśród młodzieży. Akurat zeszłoroczne słowo ESSA to tak naprawdę oznacza coś super, radość, triumf, więc było to bardzo pozytywne słowo i ono jest faktycznie używane przez współczesnych. Pokazuje to też, jak kreatywną mamy tak naprawdę młodzież, bo bardzo często są to formy, które oni jakoś zmieniają od innych słów. Gdybym mógł panią poprosić o to, żeby nam pani wyjaśniła, jak wygląda ten proces wybierania ostatecznie tego słowa. No bo teraz trwa ten moment, w którym są zbierane propozycje słów kandydatów i tu możemy wziąć udział my wszyscy. I co się dzieje później? Tak naprawdę jest to dwuetapowa formuła. W pierwszym etapie do 8 listopada, czyli jeszcze przez 3 tygodnie, można zgłaszać słowa na naszej stronie internetowej Słownik Języka Polskiego, czyli sjp.pwn.pl. I później jury z tych najczęściej zgłaszanych słów wybiera tą finałową 20, tylko na zasadzie właściwie eliminacji ewentualnie jakichś niecenzuralnych słów. Następnie głosują w drugim etapie między 15 a 30 listopada internauci. I to internauci spośród tych 20 najczęściej zgłoszonych słów wybierają słowo, które zostanie młodzieżowym słowem roku. Więc jest to tak naprawdę głosowanie na najpopularniejsze słowo. Czyli tak naprawdę jest to taki plebiscyt popularności. Wspomniała pani o jury. Kto wchodzi w jego skład? Mamy 4-osobowy skład jury, tak naprawdę już od jakiegoś czasu ten sam. Są to profesorowie uniwersytetów. Przewodniczącą jest pani profesor doktor habilitowana Anna Wileczek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Mamy również panią profesor Ewę Kołodziejek z Uniwersytetu Szczecińskiego, pana profesora Marka Łazińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego oraz 4. członkiem jury jest Bartek Haciński, czyli znany dziennikarz i też redaktor działu kultury polityki i członek Rady Języka Polskiego. Więc wszystko są to osoby, które zawodowo zajmują się językoznawstwem, są znane, są związane tak, z językoznawstwem, z dziennikarstwem, z tworzeniem języka. No to może przypomnijmy, że do 8 listopada można jeszcze zgłaszać te słowa, które gdzieś tam nam po głowie chodzą. Rozumiem, że tutaj nie ma żadnego limitu co do wieku osób, które zgłaszają młodzieżowe słowo roku. Nie, no tak naprawdę formularz jest otwarty i zgłosić może każdy. Natomiast no, zawsze najliczniejszy jest udział młodzieży i zależy nam na udziale młodzieży, żeby to faktycznie były słowa, które są autentycznie używane w języku przez tą grupę wiekową. Tak naprawdę należy tylko podać zgłoszone słowo plus króciutkie uzasadnienie, tak, co ono oznacza. Pani Sylwio, ja tak już na sam koniec. Ja mam takie wrażenie, bo obserwuję oczywiście ten plebiscyt od samego początku, że kiedy tylko ogłaszacie, co zostaje młodzieżowym słowem roku, to przez chwilę macie swoje 5 minut w mediach, no bo wszyscy nagle zaczynają się nad tym pochylać i wyjaśniać światu, co dane słowo znaczy. No, to nie do końca jest celem. Oczywiście wydawnictwo naukowe PWN jest organizatorem tego plebiscytu i na pewno jest wtedy głośno, ale głównie chodzi o promocję języka i aktywację tak naprawdę też młodego pokolenia do zabawy językiem. W takim razie, kiedy poznamy młodzieżowe słowo roku 2023? Młodzieżowe słowo roku poznamy już na początku grudnia. Myślę, że to będzie prezent na Mikołajki od Mikołaja, czyli 6 grudnia. W takim razie zachęcamy do zabawy, bo chyba jest to forma zabawy, więc na pewno warto wziąć w niej udział. O plebiscycie opowiadała nam pani Sylwia Dymowska. No to mam nadzieję, że ESSA. Do usłyszenia. ESSA. Do widzenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a Mariolka mówiła... Czekaj, Barbara. W Media Expert są przeceny na urodziny. Też sobie to kupimy. I jeszcze tylko 3 dni przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Co wiemy o podróżach? Mogą zacząć się wszędzie. Na przykład na rynku w Poznaniu, na polu w Krakowie, przy Neptunie w Gdańsku albo w pobliżu katowickiego Spodka. To co? Gdzie się widzimy? Wybieraj spośród miliona biletów w promocyjnych cenach na intercity.pl/promobilet. Już od 19 zł, a Pendolino od 49 zł. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnez, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnez, może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię? Ania. Po mamie. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Najlepiej tak jesienią. Gdy najniższe ceny mają. Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. Wybieraj spośród tysięcy produktów z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. A wszystko, co warto wiedzieć o informacjach kulturalnych, przygotowała dla państwa Małgorzata Łukowska. Multimedialną encyklopedię sprawiedliwych wśród narodów świata ma przygotować Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich. To nasz flagowy projekt, mówi dyrektor centrum ksiądz profesor Marcin Kowalski. Encyklopedia multimedialna, która zbierać będzie i dokumentować sprawiedliwych wśród narodów w Polsce, ale także w Europie, na świecie, którzy zaangażowali się, ryzykując własne życie i życie własnych rodzin, w ratowanie życia swoich żydowskich braci i sióstr. Mówił dyrektor Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich ksiądz profesor Marcin Kowalski. A ja dodam jeszcze, że centrum świętuje dzisiaj swoje pierwsze urodziny. Placówka została otwarta 17 października 2022 roku w ramach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Już dziś oficjalnie poznamy zwycięzców konkursu fotograficznego Pamięć w kadrze. We Warszawie odbędzie się gala finałowa. Już po raz piąty konkurs zorganizowało Muzeum Powstania Warszawskiego. Zadanie polegało na uchwyceniu swoim aparatem albo smartfonem obchodów organizowanych w dowolnym miejscu na świecie. Spośród nadesłanych prac jury wybrało najlepsze zdjęcia w 2 kategoriach. Zdjęcie pojedyncze oraz fotoreportaż. Zdjęcia konkursowe oceniło jury w składzie Zbigniew Furman, Wojciech Grzędziński, Jacek Marczewski, Chris Neidenthal i dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Wydaj płytę, będzie głośno. To konkurs Radiowej Czwórki i Agencji Muzycznej Polskiego Radia, w ramach którego młodzi muzycy będą mogli wydać swoją własną płytę. Zwycięzcy konkursu zagrają też koncert promujący swój album. Zgłaszające się formacje muszą spełnić 2 warunki. Nie mieć podpisanego kontraktu z wytwórnią płytową oraz posiadać gotowy materiał muzyczny na debiutancką płytę. Chętni artyści mogą przesyłać swoje propozycje za pomocą formularza, który dostępny jest na stronie internetowej Radiowej Czwórki. A oprócz wydania płyty i koncertu, zwycięzcy wezmą udział w ogólnopolskich warsztatach pisania tekstów piosenek Sklejam Słowa. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do najbliższego piątku włącznie, a zwycięzców poznamy 24 listopada. To ja jeszcze dodam, że za nami jest 80. notowanie listy przebojów trójki. Czeka ono na państwa na lptpolskieradio.pl, czyli trzeba odwiedzić naszą internetową stronę. 20 piosenek w notowaniu, 13 propozycji i od ostatniego piątku pewna zmiana dotycząca tego, w jaki sposób państwo głosują. Teraz mogą państwo poprzeć 10 piosenek, a każdy kolejny państwa głos ma inną wagę. Pierwszy głos to 10 punktów, drugi 9, trzeci 8 i tak w dół aż do 10, który jest za 1 punkt. No, mam nadzieję, że to sprawi państwo pewnego

21 minut będzie godzina 15. Słuchają Państwo trójki do trzeciej. Teraz zgodnie z obietnicą zabieramy Państwa do Opola, gdzie trwa 31. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek. Naszym gościem jest dyrektor Opolskiego Teatru Lalki i aktora, pan Krystian Kubełka. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie dyrektorze, nie chcę, żebyśmy byli źle zrozumiani, ale czy ciągle pokutuje takie poczucie, że Teatr Lalek to jest teatr skierowany głównie do dzieci? My bardzo szczycimy się, że możemy tworzyć sztukę dla dziecka kierowaną do dzieci i to jest piękne w ogóle. Natomiast w Polsce i na świecie teatry lalek kierują swoje przedstawienia do bardzo szerokiej publiczności, czyli krótko mówiąc do dzieci, młodzieży i dorosłych. Także to wiem, że stereotyp jest taki właśnie, jak pan powiedział, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. No właśnie, a mimo wszystko znalazłem informację, że wszystko zaczęło się 14 października od spektaklu Pinokio w wykonaniu aktorów Wrocławskiego Teatru Lalek, a to raczej jest spektakl skierowany jednak do młodszego widza. Chyba, że się mylę. Między innymi, wie pan, bo Teatr Lalek ma też to do siebie, w większości oczywiście, że te przedstawienia są bardzo uniwersalne, jeżeli chodzi o odbiorcę. Wie pan, te takie znaczące, istotne przedstawienia kierowane są do szerokiej publiczności. W związku z tym ja na przykład prowadzę taki teatr od lat i te nasze przedstawienia są właśnie odbierane zarówno przez dzieci, jak i dorosłych, którzy przychodzą ze swoimi dziećmi do teatru w sposób bardzo, myślę, taki ciekawy i to też nas, twórców sztuki teatralnej, lalkarskiej sztuki teatralnej oczywiście cieszy. Zanim porozmawiamy o tym, co do zaoferowania ma tegoroczna edycja festiwalu, chciałbym, żeby nam pan trochę opowiedział o początkach, no bo to jednak jest ponad 30 lat tradycji i w Polsce to jest najważniejszy festiwal teatrów lalek. To jest 60 lat. Festiwal ma charakter biennale, odbywa się co dwa lata. Rozumiem. W związku z tym pierwsza edycja to jest... No tak, oczywiście. No, rzeczywiście. 62 rok. Tak, teraz widzę w notatkach. 62 rok, faktycznie. Właśnie, więc to trochę więcej niż 30. Mhm. Ale tak, tutaj akurat ma pan rację. To jest niezwykle ważny festiwal dla artystów, lalkarzy. Początki, no to jak pan słyszy, dawne bardzo. Miał on wtedy charakter taki regionalny. Teatr z Opolszczyzny i ze Śląska brały w nim udział. Bardzo szybko przekształcił się w festiwal ogólnopolski. No i taki charakter utrzymał do teraz. Proszę w takim razie powiedzieć. 31. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek. Impreza już trwa. Co jeszcze przed nami? Kogo będzie można zobaczyć? No i przede wszystkim festiwal ma też swoją część konkursową. Tak, tak. Rada artystyczna tego festiwalu wybrała w tym roku 12 przedstawień, które właśnie oglądamy w tym nurcie konkursowym i wybrała spośród 50 przedstawień. Także mam takie wrażenie, no właściwie pewność, że jest to takie zwierciadło aktualnego stanu polskiego lalkarstwa. Te przedstawienia, które w tej chwili publiczność w Opolu może oglądać. Co przed nami? Przed nami jeszcze kilka przedstawień właśnie w tym nurcie konkursowym. Dzisiaj widzieliśmy przedstawienie akurat naszego teatru Ja, gordy, ty człowiek wieczorem przedstawienie Teatru Odnalezionego Debilistulas. Jutro Teatr Lalek Arlekin z Łodzi, Natalia Sakowicz, Teatr Pinokio z Łodzi, Teatr z Rzeszowa w piątek. No i oprócz tych przedstawień konkursowych oczywiście oglądamy także przedstawienia młodych adeptów lalkarzy, czyli studentów obu polskich akademii teatralnych. To też dla mnie jest niezwykle ważne, że studenci mogą także być w Opolu i pokazywać to, co robią na co dzień w ramach swojej edukacji. Zapraszam także studentów Akademii Sztuk Pięknych z Wrocławia. Mamy akurat wystawę w Opolu, która prezentuje z kolei ten wielki świat wyobraźni plastycznej, bo takim, że jest właśnie Teatr Lalek, widziany oczyma młodych ludzi. Prowadzimy także rozmowy z publicznością w czasie spektaklu w ramach teatralnych refleksji. Prowadzone są także warsztaty dla dzieci, a kończymy tak jak zwykle koncertem. Tym razem zaprosiłem do udziału w naszym festiwalu Natalię Sikorę z piosenkami Ewy Dmarszyk. W takim razie gorąco zapraszamy do Opola. Kiedy wielki finał i rozstrzygnięcie? Wielki finał w piątek, najbliższy piątek o godzinie 18:00. Poznamy werdykt jury. No i będziemy mogli wysłuchać piosenek Ewy Dmarszyk w wykonaniu Natalii Sikory. 31. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek w Opolu trwa, a zapraszał i opowiadał o nim dyrektor Opolskiego Teatru Lalki i aktora Krystian Kobyłka. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam wszystkich do Opola. Siedzę sam w hotelowym pokoju, wokół cisza, szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Ile w życiu jest do stracenia? Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. Rzadziej widzę naszą przyszłość, jak wyprawy do dalekich krain, jak wyprawy do dalekich krain. Teraz trudniej żyć bez polityki, coraz trudniej być szczęśliwym nikim. Tylko ty. Trzeci Polskiego Radia. Za 10 minut godzina 15 to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dziś w audycji Trójka do Trzeciej. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Olga Szućko audycję realizowała, przygotował Rafał Bodziński, ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia, udanego popołudnia.